Mix, gata, suntem live din Predeal, ne auzim în toată țara, DJ Young împreună cu voi în acest weekend, de la 2 la 4, sâmbătă și duminică, am pregătit pârtia Clăbucet, până la 4, are you ready to party? Avem de lichisă puțin mai încolo, să ieșim pe pârtie, vremea este foarte frumoasă, este soare, dar se poate schia în continuare, așa încât avem multă treabă, penultimul weekend de Winter Kiss, începem cu Daxo, Stevie B și MC Hammer. Can't Touch This împreună cu Barbra Streisand, o piesă mai veche de la DJ Project Regrete și Shakira, Loca, Freemasons, Mix Show Edit. Gata, încă un weekend de Winter Kiss Kiss in the Mix, live din Predeal, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Chiar lângă terasa de aici, lângă studioul Kiss FM. Cum te numești tu? De unde ești? Roxana din București. Și tu? Roxana din București. Cum vă păcați cu vremea asta cu soare? Merge cu zăpada, cu pârtia? Foarte frumos. Okay, hai să auzim o dedicație. Cu cine ați venit la munte? Cu prietenii noștri, cu Paul și Dragoș. Ce fiori. Ah, ei sunt pe pârtia acum, să înțeleg. Și v-au lăsat pe voi la un ceai aici, nu? Da. Ok, foarte bine. Păi să aveți parte de super distracție la Winter Kiss. Mulțumim la fel. Gata, continuăm tracklist-ul. Suntem mai departe pe pârtia Clăbucet, transmite până la 4, de la 2 la 4 în direct în toată țara. DJ Young împreună cu voi astăzi. Avem chiar acum piesă nouă, Aisa și Sugar Daddy's Fallen. Puțin mai încolo luăm alte dedichisuri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, live din Predeal. I think I'm I'm falling. Chiză pe Pârtia Clăbuce chiar acum în direct. Cum te numești și de unde vii? Salut, sunt Florin Dântitu Dâmbovița. Ah, foarte frumos acolo, am trecut de multe ori. Cu cine ești tu? Am zis că ai o gașcă mare, dar nu prea e în zona ta. Cum, unde sunt ei? Da, da, da, sunt mai jos cu Sania. Pe Pârtia de Săniu și în josul Pârtiei, nu? Cât sunt? Cine sunt ei? Hai să auzim niște nume. Fratele meu Ionuț, cumnata Loredana, prietenul George și Ionuț. Foarte bine, știi cât stați la Predeal? O zi, diseară plecăm. Ah, ok, asta e ar fi ziua, nu? Da, da, da. Foarte bine. Iar tu cu placa, așa văd că ești expert. Te-am văzut cum te dai. Da, totul e să nu fie frică. Sigur, să ai așa curaj, mai ales când vezi fete frumoase îmbrăcate așa jurul tău, nu? E și păcat să te faci de rușine, nu? Păi, normal. Dar cu ce e mai bine să te dai? Cu placa sau cu placa de sunet? Cu placa de sunet. Ok. Păi, să ai poate de super distracție aici cu Winter Kiss. Și ne auzim, nu? La Kiss Kiss in the Mix. Da, sigur, cu să. Ok, ciao. Hai să te vedem, pune de pe placă, da? Facem o poză, o punem pe site. Poze și filmulețe pe kissfm.ro la secțiunea Predeal. Continuăm mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ella Rose și Gino Manzotti chiar acum. No You, No Love. Puțin mai încolo o să luăm și altă de Kiss-uri live din Predeal. Ne auzim în toată țara, în toată rețeaua Kiss și pe kissfm.ro/live.

versus Kings and Town. Cine se gândă vreodată că Rihanna poate fi făcută mashup cu UB40? Facem o mică pauză de aici din predeal. DJ Ian se întoarce cu voi în câteva clipe, tot în direct în toată țara. Ne întoarcem repede cu Kobe Parrot, Some Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Yo, wait, the Kiss in the Mix live din predeal. Am întors în direct încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 3. DJ Ian împreună cu voi de pe Purtia Clăbucet. Suntem în penultimul weekend aici de pe Purtie. Câteva minute o să ieșim din nou pe Purtie să facem de Kiss-ul live. Avem poze, filmulețe chiar acum. DJ Josh aici în The Mix la aparatul foto. Le vedeți pe site-ul kissfm.ro la secțiunea Predeal. Avem chiar acum Some Love, ziceam, Kobe Parrot, Sunny Temple și Eric Turner, Written in the Stars. Și cred că încă o piesă intră înainte de ora 3, Pete Leffer, Be My Lover, DJ Anxious și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on, come on, ești băneșama, gam ce at boha, at kol kach yafa. Come on, ești băneșama, gam ce at smecha. Come on. כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת שמחה Yes. Flow. This is Fresh on Winter Kiss. Close your eyes now, we float in. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel the soul with me. I love you endlessly. Close your eyes now, we float in. I'll touch you everywhere. DJ Anja Esa Remix. Exact 6 minute înainte de ora 3. Asta înseamnă că câteva clipe vom intra în ultima oră de transmisie de astăzi. Sâmbătă, sâmbăta penultimului weekend de Winter Kiss din Predeal. DJ Anja împreună cu voi. Avem imediat după pauză Caro Emerald, The Night Like This, un bootleg foarte, foarte tare. Ne întoarcem repede pe puția Clăbucet. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. 1, 2, 3, 4. Let's go. Kiss FM. It's the weekend. Yeah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Winter, Kiss Kiss in the mix. Încă o oră de acum încolo până la 4. DJ Ang împreună cu voi, live din Predeală pe pârtia Clăbucet. Suntem în sâmbăta celui de, nu știu, 11-12 weekend transmis de aici din Predeal. Penultimul de altfel de la Winter Kiss. Caro Emerald, The Night Like This, un bootleg foarte, foarte interesant. Apoi avem Martin Solveig și Dragonet, Hello. Bianca, piesă nouă, I Wanna Feel. Și alte delichisuri luate în direct de pe pârtia Clăbucet. Unde, deși vremea este însorită, atunci când stai la umbră, te ia așa un frig, e numai bună de schiat. E o pârtie foarte, foarte bună astăzi pentru ski și snowboard. până la 4 împreună cu voi, DJ Ang in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Winter Kiss Kiss in the mix. I have never. Kiss in the Mix. Piesă nouă, I Wanna Feel, aici pe Pârtia Clăbuceni și o de Kiss acum în direct. Cum te numești tu și de unde vii? Ionuț din Buzău. Ionuț din Buzău, stai pe margine, văd că ești în Adidas și mai mult admir decât să te dai cu placa cu schiurile. Da, încerc să admir. Faci și poze? Bineînțeles. Cine ești tu la munte? Cu sora mea și cu prieteni. Așa, cine sunt ei? Hai să-i numerăm așa câțiva dintre ei. Au coborât. Deci nu-ți mai amintești cine sunt ei sau... Foarte bine, dar au coborât. Am înțeles, foarte bine. Cu alte cuvinte, gașca este aici așteptată, nu? La baza pârtiei? Sigur. Sigur că da, nu? Dar ești așa foarte vesel, ești plin de viață, nu știu. Bineînțeles, de-abia am venit. De-abia am venit, de când ai dat în ritmul. Păi ia un vin fiert, ca să poți să fii în ritmul Winter Kiss, nu? Sigur. Hai să ai parte de super distracție. Mulțumesc. Bine, continuăm mixul. DJ Young in the mix, dedicații pe pultie. Apoi sărim repede la platană în studio, unde mai mixăm o piesă. Avem piesă nouă în câteva clipe, J-Lo și Pitbull, Get on the Floor și alte piese mixate la Winter Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați să intrați pe site-ul kissfm.ro. La secțiunea Predeal, acolo avem poze, filmulețe și relatări. Toți cei care sunt aici la munte cu noi, care au dat dedicații, care au fost în direct și care au făcut poze, se vor găsi pe site-ul kissfm.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the Mix. We are here. Summer Kiss live din Predeal. Astăzi mahini sunto tine chamkamari ari ari ari ari ari. Live din Predeal, DJ Young împreună cu voi până la 4. La fel ne întâlnim și mâine de la 2 la 4, în penultimul weekend transmis de aici de la munte. Avem o dedicație direct ca, ca din partea cui, cum te numești tu, că mă spuneai înainte? Stancu, Angelica Stancu. Așa, și văd că o cașcă mare aici. Cine sunt ei? Hai să-i numerăm pe rând. Prietenii mei, familia mea, mama mea, ea este Paula, el este Iulian, Miruna, fata mea. Care filmează, nu? Da, da, da. Silviu, soțul meu. Delia, acolo, cea mai mare dintre noi și cea mai frumoasă și cea mai bună schioare. E foarte interesantă casca ei de cu urechi. Urechiușe, da, da, da, e, da, să o vedeți pe schiuri, adică e de competiție. Foarte tare. Și cine e începător? Că am zis că cineva dintre cei de aici din gașcă sunt începători. Eu sunt cel mai începător, următoarea este Miruna, iar Silviu, de joi până astăzi, cu ajutorul prietenii noastre, Paula, a reușit să schieze cu un abonament zilnic și dă foarte multe pârtii. Foarte tare, bravo! Să aveți parte de distracție plăcută până, nu știu, când stați voi aici? Cât stați? Până mâine, de joi până mâine, și intenționăm cât de curând să repetăm această experiență, pentru că este extraordinar. Până mâine, Axel, my passion, la Winter Kiss Kiss in a mix. Yeah. your heart will glow, and when it's time to know, you just gotta ignite the light and live. Trecut aproape 40 de minute de piese mixate de aici, de pe Fârtia Clăbuce, DJ Young, mai departe cu voi până la 4. Și astăzi și mâine, în penultimul weekend de pe Fârtia Clăbuce. Dăm o mică pauză, ne toacem repede cu Alessia, Borona Supo, Emil Azaria Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss Kiss in the mix, ziceam Alessia, Borona Supo. Ne-am întors în direct pentru încă 3 piese mixate înainte de ora 4. DJ Young, mai departe cu voi. Live din Predeal, de pe Pârtia Clăbuceni, la baza căreia se află binecunoscutul studio Kiss FM. Mai avem încă un weekend în afară de acesta și încheiem Winter Kiss. Puține vreme a mai rămas până la nebunia care se va întâmpla de 1 mai. Iată luna martie, tot cu iarna ne prinde. Alessia zicea, Borona Supo, Echo, piesă nouă, Resident DJ și Frisco și Connector, piesă nouă, Ring the Alarm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss până la 4 în direct. Luăm de Kiss-ul imediat.

Să avem ultimul de deschis chiar acum în direct. Cum te numești, de unde ești și cum schiezi? O, trei întrebări. Irina, sunt din Constanța. Nu prea bine schiez. Ești la câta oră de curs? Sau cum? E acum lecții? Nu, am luat acum câțiva ani și acum sunt iar începătoare. Am înțeles, foarte bine. Cât stai la Predeal și cu cine ești? Sunt cu prietenul meu și am venit ieri și plecăm mâine. Foarte bine să aveți parte de super distracție și să înveți până mâine să-ți amintești cum e să scriezi, da? Să sperăm, mulțumim! Ok, da, bubar! Gata, chem o altă zi de sâmbătă, live din Predeale pe pătia Clăbucești, studioul Winter Kiss Kiss Dynamics. Ne întoarcem și mâine, duminică, în penultimul weekend de iarnă transmis de la munte. DJ Ango să fie împreună cu voi, Olix devine săptămâna viitoare în formulă completă. Ne auzim tot de la 2 la 4, rămâneți mai departe cu Carmen Bădam după ora 16. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!